हर एक जहां में, हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जितनी खूबसूरत नात है उतनी खूबसूरत आपने सुभान अल्लाह कह ली। हर एक जहां पे, हर एक जहां में, हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। हर एक जहां में, हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी अजमत को मानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। जो उनकी अजमत को मानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। नबी के नाते, नबी की बातें मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। नबी के नाते, नबी की बातें मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं देखता हूँ नबी के सदके गुनाह मेरे झड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ नबी के सदके गुनाह मेरे झड़े हुए हैं। हर एक जहां, हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी अजमत को मानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। और शेर सुनिएगा, वो जंग खंदक या बदर ओहद, तबूक हो या के जंग खैबर, वो जंग खंदक या बदर ओहद, तबूक हो या के जंग खैबर, जहां जहां भी नजर गई है वहीं सहाबा खड़े हुए हैं। जहां जहां भी नजर गई है वहीं सहाबा खड़े हुए हैं। जो उनकी अजमत को मानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं, उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। अबू बकर और उमर है पाला, गनी अली भी सबसे आला। अबू बकर और उमर है पाला, गनी अली भी सबसे आला, गनी अली भी सबसे आला। ये रंग बरंगे हसी गुले कर दरे नबी पे खिले हुए हैं। नाराए रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह, शाने सिद्दीक अकबर, शाने फारूक आजम, शाने उस्मान गनी, शाने अली उल मुर्तजा, नाराए तकबीर। और काबिल गौर शेर है, सुभान अल्लाह कहें एक मरतबा बुलंद आवाज से, काबिल गौर शेर है। हुसैन रब का, हुसैन सबका निशान मंजिल, हुसैन हक का, हुसैन रब का, हुसैन सबका निशान मंजिल, हुसैन हक का, निशान मंजिल हुसैन हक का। जो है हुसैनी अभी भी देखो वो हक की खातिर डटे हुए हैं। शुहदा लाल मस्जिद उनकी नजर कर रहा हूँ। जो है हुसैनी अभी भी देखो وہ حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں, وہ حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں, جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک متا پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. اور وہ قابل غور شعر ہے, وہ کہہ رہے علی سے مانگو, میں کہہ رہا ہوں خدا سے لے لو. میں حکم حیدر سنا رہا ہوں, وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. میں حکم حیدر سنا رہا ہوں, وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. میں حکم حیدر سنا رہا ہوں, وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک متا پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. اور سلام تم پر عمر کے تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے. سلام تم پر عمر کے تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے, نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں, جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں, انہی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. اور نبی کے عاشق ابھی بلاغت نبی پہ جانے لٹا رہے ہیں. نبی کے عاشق ابھی بلاغت نبی پہ جانے لٹا رہے ہیں, نبی پہ جانے لٹا رہے ہیں. وہ ہے خدا کی نظر میں زندہ, وہ ہے خدا کی نظر میں زندہ, کبھی نہ کہنا مرے ہوئے ہیں. وہ ہے خدا کی نظر میں زندہ, کبھی نہ کہنا مرے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک متا پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں, جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے در پہ پڑے ہوئے.